ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है और विशेषकर आधुनिक युग में बिल्कुल स्पष्ट है, प्रकट है कि इस संसार दुखमय है। कलयुग हो रहा है परंतु हर एक युग में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से इस जगत के निवासियों सदैव पीड़ित रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमको बताते हैं कि इस दुख, अनेक प्रकार के दुख, हम केवल इस जन्म में नहीं मिलते तो हर एक जन्म में मिलते। कुछ लोग विचार करते हैं कि मैं इतना सा दुख मिलता हूं तो अच्छा हो, मैं सुसाइड करूं, आत्महत्या। परंतु ऐसे लोग नहीं जानते कि शरीर की समाप्ति आत्मा की समाप्ति नहीं है। जो हम ऐसे बोलते हैं आत्महत्या करते हैं, तो वास्तव में खाली शरीर की हत्या करते हैं, क्योंकि आत्मा जीवात्मा अविनाशी है। और जो लोग प्रयास करते हैं दुख से मुक्त होना अपना शरीर की हत्या करने से, तो दुख से मुक्त नहीं होते तो और ज्यादा भी दुख मिलते हैं, वो पाप करने से। आत्महत्या एक बड़ा पाप है। तो क्या उपाय है? हम दुख सागर में है, 84 लाख जीव जाति में हम सदैव प्रयास करते हैं सुखी होना, परंतु हम केवल दुख मिलते हैं। तो हमें क्या करना है? भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको सूचित करते हैं कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी है। प्रस्थस मातु भावनो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस भौतिक जगत बहुत बहुत सालों पहले सृष्ट था, अभी चलते हैं, इसलिए जगत बोलते हैं। गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं उसको जगत बोलते हैं। और एक दिन आएगा जिसमें महाप्रलय होगा और इस जगत का अंत होगा। तो महादीर्घ काल में जगत की सृष्टि, पालन और प्रलय होते हैं। ये प्रलय के पश्चात, बहुत समय के पश्चात फिर सृष्टि होती है, पालन होते हैं, प्रलय होते हैं। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत कभी कभी व्यक्त होते, कभी कभी अव्यक्त। भगवद गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार के परे एक धाम है, भगवान श्री कृष्ण का सनातन धाम है, जिसमें स्थिति स्थिति प्रलय नहीं होते, वो सनातन ही है। और वो धाम सब दुखी जीव का अंतिम आश्रय है। इस भौतिक जगत में हम यहां वहां जाते, अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करते हैं, हम सदैव सुख का अनुसंधान करते हैं, परंतु परिणाम में हम दुख मिलते हैं। हम क्यों सुख का अन्वेषण करते हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव है सुखी होना। हम सब जीवात्मा है और आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंदमय, सनातन चिन्मय। अर्थात हम जीवित हैं, हम में चेतना है, हम स्थूल पदार्थों जैसे अचेतन नहीं है। तो हमारा स्वभाव है सच्चित और आनंदमय। तो हमारा स्वभाव है कि हम सनातन है, इसलिए हम चाहते हैं रहना। कोई नहीं चाहते है कि मैं मार जाऊंगा। अभी बोला कि कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, परंतु जो आत्महत्या करते हैं तो निराश होने से आत्महत्या करते हैं, क्योंकि किसी स्थिति में किसी प्रयास में कुछ भी सुख नहीं मिलके कुछ लोग निर्णय करते हैं आत्महत्या करना। परंतु सब जीव की इच्छा है सदैव सुखी रहना और कभी भी मृत्यु प्राप्त नहीं होगा। परंतु इस भौतिक संसार में ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। इस भौतिक जगत ऐसे सृष्ट है भगवान के द्वारा कि हम सदैव दुख मिलते। सामान्यतः लोग सोचते कि भगवान हमको, यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान हमको आशीर्वाद देंगे जिससे हम इस भौतिक संसार में सुखी होंगे। परंतु जो वास्तविक भगवान है श्री कृष्णा, वे भगवद गीता में कहते हैं कि इस भौतिक जगत में सुखी रहना संभव नहीं है, यही भगवान की दया है। भगवान की दया नहीं है कि वे हम ऐसी स्थिति आयोजन करेंगे जिससे हम थोड़ा सा मिथ्या इंद्रिय सुख मिलेंगे। भगवान की पूरी दया है हमको साक्षात का देना कि इस भौतिक संसार में कुछ सुख नहीं है। हम सब चाहते हैं सनातन प्रबुद्ध आनंद प्राप्ति, परंतु हम सदैव असनातन अवस्था में है इस भौतिक जगत। हम अभी सब जो श्रोता है और मैं भी जो वक्ता हूं, हम सब मनुष्य आकृति धारण करते हैं, परंतु इस रूप जो अभी मैं बोलता हूं ये मैं हूं, ये रूप तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, सब अनित्य है। और इसके बाद मैं दूसरा शरीर प्राप्त करूंगा, सबकी आंतरिक इच्छा है कि हम मर नहीं जाएंगे, हम सदैव पूर्ण आनंदमय होंगे। वो स्थिति इस भौतिक जगत में नहीं है, आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत है सनातन धाम, आनंदमय धाम, और वो धाम के अधीश्वर है, प्रभु है भगवान श्री कृष्ण। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इस भयानक दुखमय अवस्था से मुक्त होंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण है यही बात स्वीकार करना कि मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ जीवात्मा हूं और भगवान श्री कृष्ण महान ही है, और इसलिए मेरा कर्तव्य है वो भगवान जिनके ऊपर मैं पूरा निर्भर करता हूं सभी प्रयोजनों के लिए, वो भगवान के चरणाश्रित हूं। हमें स्वीकार करना चाहिए कि मैं छोटा हूं और भगवान महान है, इसलिए मुझे इनकी सेवा करना चाहिए। तो भगवान की प्रेममयी सेवा उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति शुद्ध भक्ति है, वो सेवा जो भक्तों करते हैं केवल श्री कृष्ण का दिव्य सुख के लिए। भक्ति का नाम में बहुत कुछ चलते हैं, परंतु वास्तविक भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति। भक्ति है आत्मा हृदय का समर्पण, तो वो भक्ति ग्रहण करने के यथार्थ उपयोगी पात्र है श्री भगवान श्री कृष्ण। कभी कभी हम ऐसे शब्द सुनते हैं देश की भक्ति, परंतु इस देश या कहीं भी देश इस भौतिक संसार में है। यदि हम भारत माता के बड़े भक्त हो तो वो कोई गारंटी नहीं है कि हमारा अगला जन्म भारत में होगा। शायद अगला जन्म होगा अफ्रीका में, जो अफ्रीका में जन्म लेते तो भारत के बारे में कोई ज्यादा ख्याल नहीं करते। तो ऐसे सोचना कि मैं और मेरा देश बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे सोचना गलत है। संस्कृत में भी ऐसे कहना है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गमेव गरीयसि, कि मेरी माता और मेरा देश दोनों मेरे ख्याल में स्वर्ग से महान है। परंतु ऐसे सोचना मायक है, क्योंकि हम एक जन्म में एक देश में जन्म लेते, दूसरे जन्म में दूसरे देश में जन्म लेते, तो इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त होने चाहिए। ज्ञान कौन सा ज्ञान? श्रेष्ठ ज्ञान। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, राजा विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुकम कर्तव्यम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विद्या जो मैं अभी तुमको प्रदान करता हूं, ये विद्या श्रेष्ठ विद्या है, राजा विद्या। और राजगुह्य अर्थात इस ज्ञान समझना बहुत कठिन है, क्योंकि सब लोग इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। वास्तव में इस ज्ञान जो भगवद गीता में है, तो उसको समझना बहुत कठिन नहीं है, परंतु अधिकांश व्यक्ति वो भगवद गीता ज्ञान समझने के लिए योग्य नहीं है। योग्य नहीं है क्योंकि वे आसक्त है इंद्रिय सुख से। तो सब लोग भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान सब लोग नहीं लेते, क्योंकि सबका आत्मज्ञान आवृत हो गया है, लुप्त हो गया है भौतिक कामनाएं से। ज्ञानम आवृत्य देहिनम ज्ञानिनो नित्य वायुना। ज्ञान का परम शत्रु है भौतिक काम। तो इसलिए इस भगवद गीता ज्ञान जो सबके लिए उपलब्ध है, भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते हैं कि इस भगवद गीता केवल हिंदू जाति के लिए है या केवल ब्राह्मणों के लिए है। नहीं, इस भगवद गीता सबके लिए, इस ज्ञान जो भगवद गीता में है सबके लिए उपलब्ध है। तो फिर भी राजा गुह्य है, सबसे बड़ा रहस्य है। क्यों? क्योंकि सब लोग इस ज्ञान का समझने के लिए प्रस्तुत नहीं है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत दुग्मय है, दुखालयम शाश्वतम। और अधिकांश व्यक्ति बहुत उत्साही है इंद्रिय तृप्ति के द्वारा इस भौतिक संसार का भोग करने के लिए। इसलिए इस बात की भौतिक जगत दुखमय है, इस बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो जो सात्विक है, जो निम्न रजोगुण और अभी निम्न जघन्य गुण तमोगुण से मुक्त है, जो सात्विक है, वे ठंडा दिमाग से विचार करते हैं तो कितने दुखमय है जगत। हम जन्म लेते हैं, हम नहीं जानते तो कैसे हम इस प्रकार का शरीर मिले। सब लोग का शरीर दूसरों से भिन्न है, कुछ लोग का शरीर पतला है, दूसरों मोटे, कुछ व्यक्ति का चेहरा बहुत काला है और दूसरों फेयर, ऐसे ही बोलते हैं, फेयर एंड लवली। तो कोई कोई लंबा है, कोई कोई छोटा, कुछ लोग की बुद्धि बहुत ही है और कुछ लोग, सामान्य लोग की बुद्धि ज्यादा नहीं है और कुछ लोग है जिनकी बुद्धि बहुत कम है, और सब लोग का स्वभाव अलग है। तो ऐसे सब लोग अलग अलग है, तो क्यों मैं इसी प्रकार शरीर और मानसिक भावना में कैसे मिली हूं। तो ज्यादा लोग इस प्रकार प्रश्न नहीं करते हैं क्योंकि उनका पूरा प्रयास है तो जो भी स्थिति में हूं उसको मुझे इंद्रियों के द्वारा भोगना, वो मेरे जीवन का उद्देश्य है। यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जिंदा हो तब तक पूरा प्रयास करो इंद्रिया तृप्ति द्वारा सुखी हो। केवल ऐसे लोग जो सात्विक है, जो सत्वगुण से प्रभावित है, तो बंदर जैसे इंद्रिय सुख के लिए तृप्ति का प्रयास, वो प्रयास तो नहीं करते जो सात्विक है। तो ऐसे लोग बहुत कम है। फिर भी यदि कोई हजार हजार व्यक्ति में शायद एक दो प्रयास करेंगे आध्यात्मिक सिद्धि के लिए, और जो करते हैं देखते हैं शास्त्र वाणी के द्वारा, श्री कृष्ण का उपदेश के द्वारा देखते हैं कि इस भौतिक जगत धूपमय है, और भगवद गीता से और भी पता मिलता है कि इस भौतिक जगत धूपमय है, परंतु इस भौतिक जगत के अतीत श्री वैकुंठ जगत है जिसमें भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु और उनके प्रिय शुद्ध भक्त तो सदैव रहते हैं, परम सुखमय अवस्था में है, और हम भी वहां जा सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त होना, बार बार संघर्ष करना, सुखी होना इस भौतिक जगत में ये सबों का जरूरत नहीं है। हम भगवान का धाम जा सकते, यदि हम अभ्याभिचारिणी कृष्ण भक्ति करते, अर्थात यदि हमारे पास पूरी श्रद्धा हो श्री कृष्ण और कृष्ण की भक्ति में, और यदि हम अनन्य चेत सतता सदैव एकाग्र होते हैं श्री कृष्ण की सेवा में, यदि हमारे जीवन में श्री कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई दूसरा विषय नहीं है, तो वो ही हमारा योग्यता भगवान का धाम जाने के लिए। तो इसलिए जो बुद्धिमान है भगवद गीता की वाणी सुनने से तो निर्णय करते हैं कि मुझे जो भी करना है जिससे मैं इस दुखमय मायिक जगत से मुक्त हो सकूंगा और जिसमें मैं आनंदमय भगवान का धाम प्रवेश कर सकूंगा, इसलिए मुझे जो भी करना है मैं करूंगा। क्या करना है भक्ति में, शुद्ध भक्ति में? कठोर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पाप आचरण से दूर रहना चाहिए। पाप और पुण्य आजकल ये दोनों क्या है लोग नहीं जानते। तो सबसे बड़ा पाप है श्री कृष्ण की विस्मृति। श्री कृष्ण का सदैव स्मरण नहीं करना वो ही पाप है, और उसके अलावा मांसाहार जुआ इत्यादि खेलना, ताश इत्यादि, लॉटरी, शराब पीना, इस प्रकार अलग अलग नशा लेना और अवैध स्त्री संग, स्त्री संग या स्त्रियों के लिए पुरुष संग, मैथुन विवाह, जो विवाहित धार्मिक व्यवस्था में नहीं है तो उसको अवैध स्त्री संग बोलते। तो यही सब पाप है जो संकल्प करते हैं कि मुझे जो भी करना चाहिए जिससे मैं इस जीवन में परम मुक्ति कृष्ण प्रेम भक्ति मिल सकूं वो मैं करूंगा। तो ऐसे लोग तो जरो कुछ भी पाप नहीं करते और वे सदैव तन्मय रहते हैं कृष्ण भगवान कृष्ण की सेवा में। तो इस आधुनिक जीवन शैली में शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि पूरा समाज की प्रथा बहुत मटेरियलिस्टिक है, उसका उद्देश्य है इंद्रिय शक्ति। इसलिए कलि युग में प्राय सभी लोग तो माया से विशेष मोहित रहते हैं और नहीं जानते जीवन की संस्थिति क्या है। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है, इसका प्रयास है सबको बताना हे जीव सुनो, कैसे आपका परम कल्याण होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण इनकी दया से अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान बताए, जिससे अर्जुन मोह से मुक्त हो गए और अर्जुन संकल्प किए श्री कृष्ण का वचन मानना। तो इस प्रकार आज तक श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तों प्रयास करते हैं सब मूर्ख जीवों का उद्धार करना। भगवद गीता उपदेश का वितरण करने से तो आप सब जो प्रथम बार इस प्रकार का सत्संग के आने वाले भक्तों को, विशेषकर आप सबों को मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवद गीता में जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान आप मिलेंगे, परंतु आपका जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा कि मैं जगत में हूं इंद्रिय सुख के लिए, तो वो धारणा को छोड़ना पड़ेगा और कि मैं जगत में हूं भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए, यही भावना ग्रहण करना चाहिए। और प्रशिक्षण भी लेना है कैसे भक्ति करना है इस काली युग में, जिसमें पूरी स्थिति में बहुत पाप करने के अवसर है। इस काली युग में पुण्यशाली होना, परम पुण्यशाली भक्तिमान होना बहुत कठिन है, परंतु यदि हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का उपदेश ग्रहण करेंगे तो हम हमारा गृहस्थी जीवन, हमारा साधारण जीवन के बीच में होते हुए भी हम परम सिद्धि कृष्ण प्रेम भक्ति, जिससे हम भगवान का धाम सनातन धाम जा सकेंगे, हम वो ही शुद्ध भक्ति में स्थित होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश विशाल है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हरे नाम एव कैवलम कलौ नाश्चैव गतिरन्यथा। ये बृहन् नारदीय पुराण की उक्ति है कि इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है परम पद प्राप्त करने के लिए हरिनाम के अलावा। तो हरिनाम बोलना कठिन नहीं है, यदि हम करेंगे हमारा परम कल्याण होगा। तो कैसे हमारा परम कल्याण होगा? कृष्ण भक्ति के द्वारा। इस विषय पर श्रील प्रभुपाद की रचित और इनके शिष्यों के द्वारा रचित हमारे पास बहुत पुस्तक है, जिसका मार्गदर्शन लेने से आपका बहुत ही दुर्लभ मानव जन्म सफल कर सकते हैं। और आप समझ लेंगे तो जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है, वही है कृष्ण भक्ति। और कैसे कृष्ण भक्ति करना जिससे हम पूरा संतुष्ट होंगे, जिससे हमारा हृदय में पूर्ण कृष्ण प्रेम आएगा, ये सभी पुस्तकों में पूरा वर्णन है। तो इसलिए हम सबको कहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है, आप पढ़िए और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों और उप शिष्यों का संग लीजिए, आप भक्तिमान हो जाओ। भक्ति के बिना और कुछ नहीं है, केवल दुख होते हैं। हम आशा करते हैं कि हम सुखी होंगे, वो आशा पूरी हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, नहीं तो असंभव। शायद हम कुछ दिन कुछ सुख मिलेंगे, परंतु मृत्यु आने वाले है और मृत्यु दुखमय है, और उसके बाद हम किस प्रकार का श्रेय मिलेंगे वो तो हम नहीं जानते। तो यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, वो यदि हम हमारा जीवन का लक्ष्य रखेंगे श्री कृष्ण की सेवा करना, तो वो ही भक्ति है। और इस जीवन में भी हम सुखी होंगे श्री कृष्ण की कृपा से, और ऐश्वर्य का मृत्यु के पश्चात हम श्री कृष्ण का धाम जाएंगे। तो इस भौतिक जगत में हम सुखी होंगे, उसका मतलब क्या है कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे और कृष्ण नाम लेने से हम और ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो मतलब नहीं है, उसका मतलब नहीं है। मतलब है कि हम जो भी स्थिति में हो हम सदैव संतुष्ट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण मेरा रक्षक है। और ये सब चीजों, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, परिवार इत्यादि, ये सबों में कुछ नहीं है। सब जो इस जगत में वास्तव में सुख हमको दे सकते वो ही कृष्ण भक्ति, और कुछ नहीं है। तो कृष्ण भक्ति में श्रवण कीर्तन मुख्य है, हरे नाम एव केवलम। कीर्तन का मतलब हरि कीर्तन, तो हरि कीर्तन में मुख्य है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आप सब हरे कृष्ण महामंत्र आप सब हर रोज अपना घर में या स्टूडेंट हॉस्टल में, और आप जहां भी हो, आप हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप माला पर, जब किसी आप भगवद गीता और श्रीमद भागवत का पाठ कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, और इस प्रकार हम भौतिक भय, भौतिक बंधन से विमुक्त होंगे और हम अवसर प्राप्त होंगे भगवान का धाम जाना, जिसमें दुख, जिसमें अस्थायित्व, जिसमें निरानंद होते, हम वो भौतिक जगत कि चिन्हों से विमुक्त होंगे और हम सदैव भगवान का सनातन धाम परम सुख में रहेंगे। उस सुख का कारण क्या है? कारण है कृष्ण। कृष्ण पूर्ण परमानंदमय ही है। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमारा सुख भी हम भी वो ही पूर्ण आनंद मिलेंगे श्री कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Can I ask if anyone, अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा से पूछिए आप। All right. Hare Krishna. When I am studying, I am getting thoughts other thoughts which I am studying, not getting that type of other thoughts. Hare Krishna, what is saying is, he is interested in Krishna Prabhupada's books, but when he tries to read the books, his mind is getting distracted. Oh, when you study academic books, you get concentration, is it? But not in studying Prabhupada's books. It's a matter of practice. We are habituated to be absorbed in the mundane. It requires some practice to come to a higher level. Also, the subject matter might be a little difficult. We're not used to such philosophical thought. Especially in the modern age, people grow up watching TV in which the screen shot changes at every second. So we don't have that much concentration to go deeply into a subject. So it requires some practice. But it's worth doing. Gradually by practice we will improve. It's worth taking the effort. It might seem a little difficult in the beginning, but it's worth taking the effort. Anything else? Mike said, "Was man." आपने कहा कि ये दुखारे हैं, यहाँ पर कोई सुख नहीं, तो हर समय यहाँ पर बैठकर ये आपने कहा कि भगवान कहते हैं, लेकिन अगर हम इसी तरीके से सोचेंगे, तो हमारे में पॉजिटिव थॉट जो है हाँ। positive thoughts. Positive thoughts. I say positive thoughts. Bahut guru hai tathakathit guru jo humko positive thoughts sikhana chahta. Parantu vastav mein jo sahi guru hai humko bolte ki kisi positive thoughts rakhna is bhautik jagat ke bare mein wo sab galat hai. इस जगत में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, हमारी इच्छा है सुखी होने इस भौतिक जगत में, इसलिए और जिसलिए इस भौतिक जगत में दुख नहीं है इसलिए हमें अपना को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं जिससे पॉजिटिव थॉट्स होगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं सुखी होऊंगा. लेकिन जितने भी हम पॉजिटिव थॉट्स थिंक करते हैं तो उसका अंतिम जो और जितने भी पॉजिटिव थॉट्स है हम काम करते हैं सब कुछ अच्छा होगा, मैं अच्छा होऊंगा, मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा, तो हमारा अंतिम फल है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम. तो ये सब पॉजिटिव थॉट्स ये सब बकवास ही है. हम जैसे कसाई खाना में पशु और सब देखते हैं कि वो मेरा भाई का गला घट गया है, मेरी बहन की गला घट गया है और लगते है मैं भी नेक्स्ट होऊंगा. तो पॉजिटिव थॉट्स, थिंक पॉजिटिवली. तो हम सब नारायण के पथ पर पथिक है. तो ऐसे कहना थिंक पॉजिटिवली. हाँ हम बोलते हैं थिंक पॉजिटिवली, लेकिन हमें मालूम पड़ेगा किसके बारे में पॉजिटिव थॉट करना पड़ेगा. उस धाम जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते, जिसमें श्री कृष्ण की पूरी प्रेममयी सेवा सदैव होती है, उसके बारे में हमारा पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए. लेकिन इस जगत में जिसमें दुख दुख और भी दुख होते हैं, इसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल गलत है. तो जो गुरु शिष्यों को सिखाना चाहते हैं पॉजिटिव थॉट्स भौतिक जगत के बारे में, वो गुरु तो बड़ा मूर्ख है और उनके शिष्यों भी मूर्ख है. जैसे कसाई खाना में और सब पशु है और सब देखते हैं कि एक एक की गला कटते हैं और सब बहुत डरते हैं और पशुओं के बीच में एक उठते है और बोलते है तो डरो मत, थिंक पॉजिटिवली. क्या है पागलपन? जिसके बारे में पॉजिटिवली थिंक करना चाहिए उसके बारे में पॉजिटिवली थिंक करो. इस भौतिक स्थिति में जिसमें कोई भी आशा नहीं है, पूर्ण सनातन आनंद प्राप्त करने के लिए, इसमें पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल गलत है इसके बारे में. आपने बताया कि ईश्वर जी के बारे में जो इंसान को ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, गरीबों की चाहिए, अगर मेरे बच्चे जल्दी से यहाँ हिंदुस्तान में दोबारा दूसरी बात, अगर हम देखा करते नहीं तो हमारे देश में कोई विदेश आक्रमण करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? देश की भक्ति क्या बोलते हैं? आई कुडंट फॉलो इट ऑल. नहीं, अगर पाकिस्तान या चाइना भारत को आक्रमण करेंगे तो जरूर भारत की फौज तो वो सब दुश्मनों को उचित जवाब देना पड़ेगा, ऐसा है. लेकिन कि देश हमारी पूरी भक्ति का पात्र होगा, ऐसे ही सोचना गलत है. यदि हम ऐसे सोचते, मैं भारतीय हूं, पाकिस्तानी दुश्मन है, तो पाकिस्तानी पाकिस्तान को कुछ चिंता करने से, यदि हम शरीर त्याग करेंगे तो पाकिस्तान का चिंतन करने से दुश्चिंता होते हुए भी हम पाकिस्तान में जन्म लेंगे. और यदि हम भारत माता की जाए हमेशा सोचते तो शायद हम पुनर्जन्म लेंगे भारत में, परंतु जीवन की संस्कृति नहीं है पुनर्जन्म लेना. जीवन की संस्कृति है कि हम पुनर्जन्म से मुक्त होंगे. तो देश की भक्ति वो वास्तविक भक्ति नहीं है. जब तक हम ईश्वरीय में है तब तक ईश्वरीय के बारे में हमें कुछ ख्याल रखना चाहिए. हम नहीं बोलते कि हमें कृष्ण भक्ति करने है इसलिए हमें शरीर के लिए कुछ नहीं करना. हम इतना भक्ति में तन्मय होंगे कि हम सुबह उठ के स्नान नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे. जब तक हम इस भौतिक संसार में तब तक हम जिस भौतिक स्थिति में हम है उसके बारे में हम कुछ ख्याल रखना चाहिए. परंतु हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति हमारा पूरा ध्यान का विषय नहीं होना चाहिए. शरीर का पालन करना चाहिए यथोचित, ज्यादा नहीं है. हम भारत में है और इससे यदि बाहर से कोई या अंदर से भी कोई भारत को आक्रमण करेंगे तो ऐसे लोग को परस्पर आक्रमण करना चाहिए, तो वही है. परंतु इस प्रकार परस्पर संघर्ष करना, संग्राम करना, यही जीवन का पूरा ध्यान का विषय नहीं होना चाहिए. हरे कृष्ण. Why do bad things happen to good people? Who are the good people that bad things happen to? Which good people? What do you mean by good? What do you say by a good person? Sorry? It's very rare that we get the answers to these questions. Oh, I see. Why do that's? But you say, why do bad things happen to a good person? What is your definition of a good person? You don't know. Basically, everyone in this world is not good, that's why we're here. If we were good, we would not be here. We would be in the spiritual world. Someone may be seem to be very good. They're polite. They're not openly offensive to anyone. But whatever happens to, if something, actually whatever happens, one thing is that no one in this world is properly good anyway. And when we say bad things, actually all the time bad things happen to us. Everything is bad. What would you think is a good thing? There's nothing good. You may think, well, if I get a crore of rupees, that would be good. But that's also an illusion. That doesn't help us to get free from birth, death, old age and disease and the illusion. That simply increases the illusion. So actually, what's going on in this world is good things never happen to, bad things never happen to good people. It's all the time bad things are happening to bad people. Because we're all bad and everything in this world is bad. Good things happen when we find out what is actually good for us. What is good for us is to know that we are eternal servants of Krishna. We are meant to serve Krishna. Then we become good. Otherwise, it might be that someone's very polite, very well behaved, and they're just walking down the street one day, and a terrorist decides to shoot them dead. You may say, well, why did that happen? Well, must have been something they did in a previous life. Or maybe in this life also. Nowadays, it's rampant that everyone is eating meat. A previous chief minister of Andhra Pradesh, you may remember some time ago, this part of India was known as Andhra Pradesh. And the chief minister of that state, who's still trying to come back and be a chief minister somehow or other, instituted in areas of Andhra Pradesh that were for generations having paddy production, he instituted fish farming. So that is one kind of pap. To produce paddy is pious. To produce fish for eating is sinful. But in the modern age, people think we should eat lots of meat and lots of eggs and lots of fish. This is sinful. This is inflicting pain on living beings unnecessarily. So many of the people we may think they're very good. But actually, people are committing sinful activities, so we can expect that the suffering in the world will increase more and more and more. So, we can know for sure. I can say for sure that many bad things will happen to you. I'm not cursing you. I'm just making a statement. Guaranteed. As long as we're in this material world, we cannot expect anything good. The only good thing we can hope for is that we will get an indication of, we will get the knowledge by which we can be free from all suffering. That knowledge is given in Bhagavad Gita, the knowledge of our eternal relationship with Krishna. When we accept that we are eternal servants of Krishna, then all auspiciousness begins. Up until that time, however polite we may be, however well behaved we may be, however apparently unharmful we may be, because of not agreeing to serve Krishna, we have to suffer in this material world. So please take up this Krishna consciousness for your benefit and for that of others. Presumably you want to help your family members, isn't it? You want to see that your family members are happy. But they cannot be fully and properly happy in a world where there is so much suffering, and especially in the big cities, actually everywhere, but it's quite obvious in the big cities. Everyone is just exploiting everyone else. Everyone is just in competition with everyone else. It's a horrible situation. So people can be happy by Krishna consciousness. Try to give that to them. They may not even want to take it. You yourself may not want to take it. But if we do, then our real happy life can begin. Seems like I should have spoken in English. Anyway, is there anything else? Any other questions? All right, so please announce the books.